بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم نكم سليم. جانا تلشيا كسوما سؤال لمية موجنا ستين نموجة. ما ضد الإيمان؟ نكيبي كنيومة إيمان. تلسوما سؤاله له بقى مشواكي ولله الحمد. لو بإذن الله الكريم تتصوما سؤال لمية موجة نستين نبيلي. أنا سمع الشيخ رحمه الله تعالى بين كيفية منافاة الكفر الاعتقادي للإيمان بالكلية، وفصل ما أجملته في إزالته إياه. بينشا كيفية منافاة الكفر الاعتقادي، نمنا أمبابيو وكفيري واعتقادي ونافيو فشانا للإيمان بالكلية، ونافيو كان أو فشانا ونافيو كان إيماني فوجملة. يعني نفيبي وكفيري واعتقادي ونفوتا كبيسة إيماني يمتو. بينشا وفصل ما أجملته، نا يبامبانوه فوازي كبيسة يالي ولو يتاجى فإجمالي في إزالته إياه كتك كل وكفيري واعتقادي كوندوش إيماني. بامبانوه كذلك وكوازي يالي ولو يتاجى فإجمالي ومفومبو أو فصل كبينشا. نعم، جواب: قد قدمنا لك، وهكذا تمشى كتنغلزية أيها الطالب أيها المنفونزي، أن الإيمان قول وعمل. تمشى كتنغلزية هكونيوما ومشى صوما وكيليوا كوانبا إيماني كتسيسي أهل السنة تنيتكيد كوانبا إيماني قولي إيماني متينو. قول القلب واللسان. إيماني قولي يا مويو، إيماني كذلك نقولي يا وليني، وعمل القلب واللسان. إيماني نمتندو يا مويو، متندو يا وليني، والجوارح نذي أمغو تندو لاكو ونالوفانيا لكي إيمان، نينو لاكو ونالوسيما لكي إيمان. Ya leo na wayatakidi kwenye moyo, yote haya huingia katika imani. Haya tumesha kutangulizia huko nyuma, umesha yasoma na umesha yabaini. Faqawlu al-qalbi. Sasa tukisema kauli ya moyo tunakusudia nini? Faqawlu al-qalbi. Hivyo kauli ya moyo huwa ni at-tasdiqu, kule kusadikisha. Kusadikisha, hiyo ndiyo kauli ya moyo. Moyo una kauli. Kauli ya moyo ni nini? Kauli ya moyo ni kusadikisha kwake. Wa kaulu lisani, na kauli ya ulimi. Tunaposema imani ni kauli kutoka kwenye ulimi, kauli ya ulimi ni nini? Huwa ni atakallumu bikalimati lislam, ni mtu kuzungumza maneno ya Kiislamu. Hiyo huitwa sehemu ya imani. Matamshi yako, ukisema la ilaha illa Allah umesema maneno ya kiimani. Ukisema subhanallah alhamdulillah umesema maneno ya kiimani. Ukisema Allahu akbar kabira, maneno ya kiimani. Ukiamrisha mema, maneno ya kiimani. Ukikataza maovu ni maneno ya kiimani, na unalipwa kwa maneno yale unayosema. Kwa hiyo kwetu sisi kadhalika maneno huingia katika imani. Naam. Wa amalu alqalbi kadhalika, kuna kauli ya moyo na kuna amali ya moyo, vitu viwili. Kuna kauli ya moyo na amali ya moyo. Kauli ya moyo tumesema ni kusadikisha. Tayeb, amali ya moyo ni nini? Wa amalu alqalbi, na tendo la moyo, huwa niyatu wal ikhlas, ni nia yako katika moyo na ikhlasi yako, lile ni tendo la moyo. Maswali lakini kwenye nafsi yangu na moyo wangu unanambia swala hii lillahi rabbil alamin, na swali kwa ajili ya Allah. Na inapokuja kwenye amali ya moyo, jambo ambalo linakinzana na amali ya moyo, linakinzana na imani. Mfano, wataka kuswali lakini umuonyeshe fulani, fulani akuone, moyo unapambana. Utoe hali hiyo, utoe hali hiyo. Ndio maana baadhi ya wema waliotangulia walikuwa wakisema, sijawahi kupambana na nafsi yangu juu ya jambo gumu kabisa kama kupambana nayo juu ya ikhlas. Yani nafsi yataka nifanye jambo nioneshe, mimi sitaki, au Uislamu hutaki, kwa hiyo napambana kwamba hili jambo liwe lillahi rabbil alamin. Amali ya moyo ni nini? Ikhlas na nia. Wana wako wanaita nia, wako wanaita ikhlas. Nia wanasema nia, ni wana wengi mara nyingi ni wanawazoni wa fiqh, fuqaha huita amali ya moyo kuwa nia. Watu wa tauhid huita amali ya moyo ni al-ikhlas. Umeelewana? Tayeb. Wa amalu al-jawarihi kadhalika, matendo ya viungo, mkono, mguu, mdomo, huwa al-inqiyadu bi jami'i at-ta'at, ni kufanya na kunyenyekea na kutii yale mambo yote ya toa, viungo vifanye. Hizo ni amali za viungo vitu. Fa idha zalat jami'u hadhihi al-arba'a, vinne hivi vitakapokuwa vimeondoka, havipo kwa mtu, kwa maana mtu hana kauli ya moyo, kwa maana hana tasdik, hajasadikisha, kadhalika hana amali ya moyo ambayo ni nini? Al-ikhlas. Kadhalika hana amalu aljawarih, matendo yanayotendwa na viwiliwili vyetu na viungo vyetu. Huyu hana qaulul lisan, qauli ya ulimi. Vinne hivi vitakapokuwa havipo hivi kwa mtu, qaulul qalbi wa amalu wa qaulul lisan wa amalu aljawarih, zala al-imanu bilkulliya, hapa ndipo imani inapokuwa yote imeondoka, haipo kwake. Mtu huyu anaitwa kafiri. Kuondoka imani kwa ujumla wake, vinapoondoka vitu vingapi? Vinne. Cha kwanza Abu Ismail, amalu, kwanza ni qaulu, qaulu alqalbi, qauli ya moyo. Moyo una qauli, ambayo qauli ya moyo ni nini? Kusadikisha, la kwanza ile. La pili iondoke nini? Ha, qaulu lisan, qauli ya ulimi. Qauli ya ulimi ni nini? Kutamka neno la Uislamu. La tatu iondoke nini? Amalu aljawarih, matendo yanayotendwa na viungo vyetu. Lani na la mwisho yoneke nini? Abu Sumaya, ha? La, ha? Ishataji wa kaulu lukalbi, amalu lukalbi, tendo la moyo, tendo la moyo ambayo ni ikhlas. Anasema rahimahullah, vikiondoka hivi vinne, zala al-imanu bilkulliya, basi imani kwa ujumla wake imeondoka, haitwi mtu ni mu'min. Haya, anataja tena, anasema wa idha zala tasdiqul qalbi, na pindi ule kusadikisha kwa moyo kukiondoka, moyo haujasadikisha. Kusadikisha kwa moyo tumesema inaitwaje? Kusadikisha kwa moyo ni nini? Qawlu ni qawlu alqalb, qawli ya moyo ni kusadikisha. Naam. Kwa hiyo ikiondoka tasdiqul qalbi, moyo haujasadikisha juu ya utume wa Muhammad au juu ya Allah au juu ya kadha, lam tanfa albaqiyatu, lam tanfa albaqiyatu, vilivyobaki vyote hata kama vipo havitonufaisha. Yani mtu hajasadikisha kwenye moyo, sawa, lakini eti ana nini? Mfano ana amalu alqalb au ana amalu aljawarih au ana amalu allisan, muda wa kuwa qawlu alqalbi haipo, basi vikibaki hivi vitatu havimfai mtu, hanufaiki navyo. Kwa nini? Wanasema ulama, fa inna tasdiq alqalbi shartun fi inqadiha wa kawniha nafi'a. Fa inna tasdiq alqalbi, kwa sababu hakika kabisa kule kusadikisha kwa moyo ambayo ni qawlu alqalbi, shartun ni sharti, fi inqadiha, katika kufungamanikana kwa hivi vilivyobaki. Fi inqadiha, kufungamanikana kwa maana ya kupatikana, kuwepo, sawa. Wa kauniha nafa, na kuwa kwake kuna manufaa. Vilivyobaki haviwezi kuwa na manufaa kama tasdiqul qalbi haipo. Tasdiqul qalbi ndio sharti, ianze tasdiqul qalbi. Huwezi ukapatikanisha yale mengine matatu ikawa huna qawlu alqalb, kwa maana tasdiqu alqalb, vile vikafaa, haviwezi kufaa. Kwa nini? Kwa sababu tasdiqu alqalb shartun fi inqadiha, katika kufungamana kwa vile vingine. Wa kauniha nafi'a, na kuwa kwake vina manufaa, kwa maana havitokunufaisha vingine kama huna tasdiqu alqalb. وذلك نهيله كمن كذب باسماء الله وصفاته. كما vile yule mtu ambaye ameyakadhibisha majina ya Allah na sifa zake. Hapo mfano sasa ili uelewe. Kaman kadhaba biasmai Allah, kama vile yule aliyeyakadhibisha majina ya Allah سبحانه وتعالى وصفاته نصفاتك. أهل السنة والجماعة تنامين كما الله أنا مجينا كل سكوين تنامين كما كتك مجينا يكي لمجينا تسنة تسا كل سكوين تنامين كما سيو بكي يكي تسنة تسا كل سكوين. طيب na tunaamini kwamba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yale aliyojiita yeye mwenyewe au aliyoitwa na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jina ambalo Allah hakujiita wala hakuitwa na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hilo halifai kulielekeza kwa Allah, bali haramu kufanya hivyo. Sawa? Tayeb. Kadhalika tunaamini kwamba Allah ana sifa zake. Katika sifa zake Allah ana mikono miwili, na mikono yake miwili haifanani na mikono ya chochote alichokiumba yeye, lakini anayo. Tunaamini hivyo. Tunaamini kwamba Allah tabaraka wa taala anashuka kuja kwenye mbingu ya dunia pale inapobaki theluthi ya mwisho ya usiku, kipindi kile cha kudadafu, wakati ule kabla kuchomoza kwa alfajiri ya kweli. Na anasema, je, yupo mwenye matatizo nimtatulie? Je, yupo mwenye shida nimpe? hal min mustaghfirin fa aghfira lah, yuko anaomba msamaha wakati huu ni msamehe. Haya anayasema Mola wetu Allah tabarak wa taala. Hizi katika sifa zake, sifatun nuzul, na kule kushuka kwake sisi hatujui anashukaje, na huo ushukaji wake haufanani na ushukaji wa chochote katika alivyo viumba. Tuzoeana vizuri. Sasa wako watu bahati mbaya hujinasibu na Uislamu, wakasema Allah hana majina. Wapo. Wako waliosema anayo majina, lakini katika hayo majina hakuna sifa. Mfano, wa huwa as-Sami'u al-Alim. Sisi tunasema as-Sami'u jina la nani? Allah. Al-Alim jina la nani? Kwenye as-Sami'u kuna kitu gani? Sifa ya nini? Ya usikivu. Kwa hiyo Allah ni Sami'u jina, lakini jina hili lina sifa ndani yake, sifa ya usikivu. Kwa maana Allah anasikia. Pamoja tu tunasema kwamba usikivu wa Mola wetu hauwi sawa na usikivu wa chochote katika alivyo viumba. Usikivu wake ni usikivu wenye ukamilifu. Usikivu wa wanadamu, usikivu wenye mapungufu. Wewe unasikia, usikii? Unasikia, lakini unaweza kuwasikiliza watu wawili wanaozungumza kwa pamoja kwa wakati mmoja, alafu usipitwe neno, usipitwe na neno la huyu wala na neno la huyu. Una uwezo huo? Watu wawili peke yake, sija kwambia watu wanne, watu sita, watu nane, watu kumi na mbili, watu kumi, watu kumi na mbili, kwamba wamekaa wote wanaozungumza shida zao mbele yako, wewe uandike na unakili yale yanayozungumzwa na watu wanne. Huna uwezo. Kwa nini wakati wao unasikia? Usikivu wako una mapungufu. Lakini nani asiye na adabu ambaye atathubutu kusema kwamba Allah tabarak wa taala na yeye pia maneno na maombi ya waja wake yanamchanganya? Yule kaomba Kigiriki, yule kaomba Kichina, yule kaomba Kiswahili, yule kaomba Kizaramo, yule kaomba kikadha. Kwa Allah amsikie yupi hapa? Sisi tunasema Allah anawasikia wote, wala hakuna anemchanganya. Kwa Sami'i jina lake lina sifa ya as-sam'u, usikivu, na usikivu wake ni usikivu wenye ukamilifu. Sasa wako waliosema Allah yeye ni Sami'u basi, usiseme kwamba Sami'u sio anasikia. Ukisema anasikia, mbwa anasikia, ng'ombe anasikia, mtu anasikia, shetani anasikia, utakuwa umemfananisha na viumbe wake. Kwa hiyo ili tuondoe kumfananisha na viumbe wake, tuseme peke yake Allah Sami'i basi. Sami'i kwa maana anasikia. Useme hivyo, sema Sami'i tu. Nimeelewa vizuri? Yaani wako watu wanaomthibitishia Allah jina ambalo halina ndani yake sifa. Sheikh anawazungumza hawa, anatoa mfano huu, kama wale waliomkadhibishia Allah majina yake, na wako waliosema hana jina kabisa, yeye hahitaji majina. Wenye majina ni viumbe, sababu bila majina tutachanganyikiwa. Kwa hiyo kuna mtu, kuna ng'ombe, mbuzi, kadha. Allah hahitaji jambo hili. Wakamkatalia Allah mpaka majina, wako waliofanya hayo. Ama katika upande wa sifa, hadith wala haraj, waliomkatalia Allah sifa zake nyingi wako wengi, wanasema Allah hashuki. Na hiyo hadithi inayosema kwamba Allah hushuka kuja kwenye mbingu ya dunia, hadithi hiyo mbovu, haiwezekani. Anashuka alafu arshi anamwachia nani? Allah hana mkono. Ninyi mwasema ana mikono miwili, sisi tunasema hana mkono. na ukiona neno mkono limetajwa katika Qur'ani hamaanishi mkono, anamaanisha nguvu, anamaanisha neema. Wakamkatalia Allah sifa zake. Sheikh anasema wadhalika, na hilo kama mkadhaba bi asma'illah, kama vile yule aliyakadhibisha majina ya Allah, wa sifatihi, na sifa zake, au bi ayi shay'in, au akakadhibisha chochote, mimma arsala Allahu bihi rusula, miongoni mwa vile ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala amevituma hivyo sambamba na mitume wake, au kawatuma mitume wake na vitu hivyo, wa anzala bihi kutuba, na akateremsha kwa vitu hivyo, akateremsha vitabu vyake, mtu akakadhibisha vilivyokuja kwenye kitabu au vilivyokuja na mitume wa Allah na manabii, akakadhibisha. Huyu tunasema hana tasdik. Hana nini? Tasdik, hajasadikisha. Kwa hiyo kama hajasadikisha, hata kama atakuwa na amalul qalbi, hata kama atakuwa na amalu qawlul lisan, qawlul lisan wa amalul jawarih, huyu hatomfaa hayo. Muda wa kuwa haya matatu yanabebwa katika msingi wa tasdiq, kusadikisha, na yeye hajasadikisha, kakadhibisha majina ya Allah, kakadhibisha huyu sifa za Allah, kakadhibisha yale waliokuja nayo mitume na manabii, kakadhibisha yale yaliokuja kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inzala amalu alqalbi, na kama tendo la moyo litakuwa limeondoka. Tendo la moyo kama vile nini? Tendo la moyo tunasema kama vile nini? Tendo la moyo al-ikhlas wa niyya. Naam. Kama litaondoka amalu alqalbi, tendo la moyo, ma'a i'tiqadi as-sidq, pamoja na kwamba huyu mtu anaitakidi as-sidq, ukweli, kwa maana amesadikisha, ana nini? Ana qawlu alqalbi, kilichoondoka kwake ni nini? Amalu alqalbi. Fa ahlu sunnati, elewa kwamba ahlu sunnati wal jamaa mujmi'una, wamekubaliana, ala zawali al-imani kullihi bi zawalihi, wamekubaliana ahlu sunna juu ya kwamba imani yote kwa huyu bwana imeondoka kwa kuondoka nini? Amalul qalbi, ambayo ni nini? Al-niyya wal ikhlas. Kinyume cha ikhlas ni nini? Shirk. Kafanya shirk, anafanya shirk, anabaki vipi kwenye Uislamu? Wa annahu, na wamekubaliana ahlu sunna kwa hakika, la yanfa'u at-tasdiqu, kule kusadikisha hakunufaishi chochote kitu, ma'a intifa'i amal al-qalb, wakati wa kuondoka kwa amal al-qalb, na amal al-qalb wa huwa mahabbatuhu wa inqiyaduhu, mahabbatu al-qalbi au amal al-qalbi wa huwa, nayo hiyo amal al-qalbi, mahabbatuhu, ni yale mapenzi ya moyo huo, wa inqiyaduhu, na kule kunyenyekea kwake. كذلك الإخلاص كما لم ينفع إبليس وفرعون كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم, kama vile ambavyo hawakunufaishwa hawa, haikunufaisha Iblis wala Firaun na watu wake na Mayahudi na washirikina wale ambao walikuwa yaatakiduna, wanaitakidi sidqa rasuli sallallahu alayhi wasallama, ukweli wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Firaun tukasema ukweli wa Musa, qaumu Firaun ukweli wa Musa, washirikina wa Makka ukweli wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mayahudi ukweli wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walikuwa wanaitakidi kwamba Muhammad ni mkweli. Kwa hiyo wana nini? Wana nini? Qaulu al-qalbi au amalu al-qalbi. Wanaitakidi ukweli. Wanasadikisha qaulu al-qalbi. Hili halikuwa faa wao chochote. Kadhalika makafiri wa Maka wanajua ukweli wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wayukiruna bih, na walikuwa wakiukiri ukweli huo, sirran wa jahra, kwa siri na kwa dhahir. Wayakulun, na walikuwa wakisema laysa bikadhib, Muhammad si muongo. Walakin la nattabi'uhu, lakini sisi tu wenyewe hatutomfuata. Wala nu'minu bih, wala hatutomwamini, kwa maana hatutotii, hatutompenda, wala hatutonyenyekea kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kusadikisha kwao hakukuwafaa chochote kitu, muda wa kuwa hawana nini, amalul qalbi. Amalul qalbi ni mahabba wa inqiyad wa ikhlas. Tumeona vizuri hapa. Haya mambo ya msingi kabisa kuyaelewa ili kuhukumu juu ya mapote ya watu. Haya mambo haya, mambo ya kiimani kuyafahamu kiundani kama hivi, jambo la msingi kabisa. Tutakuja kusoma huku aya, labda tutoe mfano. Firaun katumiwa nabii wa Allah na mtume Musa bin Imran, sindio? Aende akamlinganie Musa, akumlingania Firaun, amemlingania Firaun. Alipotaka miujiza Firaun hakupewa, kapewa miujiza tisa. Allah akasema wajahadu biha. Firaun na watu wake ile miujiza aliyokuja nayo Musa aliipinga. Wastaiqanatha anfusuhum, ilhali nafsi zao Firaun na watu wake zilikuwa na yakini na miujiza ile ya Musa kwamba ule si uchawi. Dhulman wa udhuwa wa uluwa, wamefanya yale ni kwa dhulma tu, lakini kusadikisha kwamba huyu ni mtume wa Allah na kukubali kwamba haya yatoka kwa Allah waliyakubali. Lakini tasdiki yao iliwafaa? Haikuwafaa, kwa kuwa ndani yake hakuna amalu alqalb. Kadhalika makafiru wa Quraysh, kadhalika mayahudi. Mayahudi walikuwa wanamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyojua watoto wao wa kuwazaa. Anasemaje Allah kwenye Qur'an? Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wale waliopewa kitabu wanamjua Muhammad kwa wasifu wake uliotajwa kwenye vitabu vyao. Mayahudi wakimwona Muhammad na yale wanaoyasoma kwenye Taurati, wanamjua kwamba ndio huyu, kama vile wanavyowajua watoto wao wa kuwazaa. Angalia hii tashbihi Allah aliyopiga, kama wanavyowajua watoto wao. Kuna mtu ambaye anatanganyikiwa mtoto wake hamjui? Kwamba kijana, hodi, baba shikamoo, wewe nani? Wewe nani? Baba mimi si mwanao. Wewe mwanangu mimi. Itokea kwamba mzazi anaanza kuchanganyikiwa, lakini mzazi hapitwi na mwanawe, bali hata wale wazazi wenye mabanati wanaovaa hijabu na nikabu hapitwi na binti yake. Kajivaa gubigubi, kavaa gubigubi, kavaa jalabibi, kavaa niqabu, anapita pale, mzazi hapitwi na mwanawe yule mzaa hata siku moja. Kuna binti kapita basi, hii nani? Sijui mwanangu yule. Sisi tunafahamu hayo. Kwa hiyo kuna grupu na kundi la wanawake wamevaa hijabu na niqabu, unasema mke wangu yule wa mwisho, mke wangu. Na huyo ambaye ana uso wake, iwe hajavaa hijabu ushindwe kumbaini? Haiwezekani. Kisha akasema rahimahullah ta'ala, swali la 163, kam aqsamul kufri al-akbar al-mukhrij min al-millah. Ni yapi mafungu ya ukafiri mkubwa? Ni yapi magawanyo ya ukafiri mkubwa ambao unamtoa mtu katika mila ya Kiislamu? Ukafiri una aina zake. Ni aina ngapi za ukafiri ambao humtoa mtu katika mila? Jin jawab. Ulima mima qaddamnahu, imeshatambulikana kutokamana na yale ambayo tumeyatanguliza huko mbele, annahu arba'atu aqsam, kwamba ukafiri umegawanyika katika magawanyo makuu manne. Gawanyo la kwanza, kufru jahalin wa takdhib. Aina ya ukafiri inaitwa kufru jahalin wa takdhib. Wa kufru juhudi, aina ya pili. Wa kufru inadi wa istikbar, aina ya tatu ya ukafiri. Wa kufru nifaq, ukafiri wa unafiq. Aina ngapi za ukafiri? Nne. Kufru jahalin wa takdhib ya kwanza, kufru juhud ya pili, kufru inadin wa istikbar ya tatu, kufru nifaq ya nne. Swali la 164 anasema, ma huwa kufru aljahli wa takdhib, ni upi ukafiri wa jahal na takdhib? Kufru jahal manake ni ukafiri uliotokamana na ujinga, wa takdhib na kukadhibisha. Ya pili kufru juhud, kufru ya upingaji. Aina tatu kufru inad, kufru ya kufanya inadi na inda, kufanya inadi na inda au kiburi. Wa kufru nifaq, kufru ya unafiki. Mia moja sitini na nne anasema, ma huwa kufru ljahli wa takdhib, ni upi ukafiri wa jahali, ukafiri wa ujinga na kukadhibisha? Anasema jawab, huwa ma kana dhahiran wa batina, ni ule ukafiri ambao unapatikana dhahiri, dhahiri ya yale yanaonekana, wa batina pia hupatikana katika yale ambayo hufichikamana ndani ya moyo. Kaghalib alkufari min Quraysh, kama vile walivyokuwa wengi wa Makureshi, kama vile walivyokuwa wengi wa kikafiri wa Makureshi, dhahiri wao ni wa nje na wa ndani. Wa min qablihim, na wale waliopita kabla yao, min al-umami alladhina, miongoni mwa mataifa yale ambayo, au umma ambao, qala Allahu ta'ala fihim, Allah alipozungumza kuwahusu wao alisema, alladhina kadhabu bilkitabi, wale waliokadhibisha vitabu, wa bima arsalna bihi rusulana, na yale tuliyowatuma nayo mitume wetu wakayakadhibisha. Ikaitwa kufru takdhib, kufru ya kukadhibisha. Fasawfa ya'lamun, kwa hakika watakuja kujua. Hiyo ni kufru gani? Kufru takdhib, kufru ya kukadhibisha, waljahl. Kaita waljahl kwa ushahidi wa aya hii hapa ya mbele. Waqala ta'ala, na amesema Allah aliyetukuka katika suratul A'raf aya ya 199, wa a'rid 'anil jahilin, wapuuze wajinga. hawa wenye ukafiri wa kukadhibisha, hawa ni wajinga, wala kufuru aljahli wa takdhib. وقال تعالى نعم سيما الله ليتكوكا كتك سورة النمل آية 83-84 ويوم نحشر من كل أمة فوجا. كمبوكا إلى سيكو أمبايو نحشر كتواجم إيشا نقوى كسانيا من كل أمة فوجا كتوكمانا نكل أمة تتتوى كوني tuwakusanye, tutatoa kundi hilo kwa watu wa Musa, tutatoa kundi hilo kwa watu wa Isa, tutatoa kundi hilo kwa umma wa Dhulkifli, tutatoa kundi hilo katika umma wa Yunus na mengineyo. Min kulli ummatin fauja, kutokamana na kila umma tutatoa kundi taifa. Mimma yukadhibu bi ayatina, miongoni mwa wale waliokuwa wakikadhibisha aya zetu. Fahum yuzaun, watakuwa watu hao yuzaun, kwa maana wako mbele ya mikono yetu, wamesimamishwa mbele zetu. Hata idha jau, mpaka pale watakapomjilia Allah. Qala, atawauliza, akadhabtum bi ayati, nyinyi ndio wale ambao mmezikadhibisha aya zetu. Hii ni kufuru, kukadhibisha aya ni kufuru. Kufuru gani? Kufuru takdhib. Walam tuhitu biha ilma, ndio ujinga wao, kufuru aljahli hiyo. Walam tuhitu biha ilma ilhali, wala hamkuwa na ilmu nazo, mlikuwa wajinga, hamjazielewa. Amadha kuntum taamalun, au ni yapi mliokuwa mkiyafanya? Allah na wahuji. Kwa hiyo imeitwa kufru ljahl kwenye kipande hiki, walam tuhitu biha ilma, wala hamkuwa na ilmu nazo, mwazikadhibishaje? Waqala taala, na amesema Allah aliyetukuka katika suratu Yunus aya 39, bal kadhabu, bali wamekadhibisha, bima lam yuhitu biilmihi, kwa kile ambacho hawajakizunguka kielimu, hawakukijua. Wamekadhibisha kabla an yahtabiru, kabla ya kuuliza kutaka kujua undani, wao wamekadhibisha tu. Ulama wa tafsiri wanasema wa hadha min sha'ni alhamaqati waljahala, hivi ndivyo ulivyo upumbavu na ujinga. Mtu anakadhibisha, hajauliza, hajapekenyua, hajatafiti bado, ilipomjia tu yeye akakana, akakataa. Upumbavu huu, huu ni upumbavu. Wamekadhibisha kile ambacho hawakukielewa. Walamma yaatihim taawilu ilhali, wala haikuwa tayari taawili zake zimeshawajia, bado hawajapata tafsiri ya yale waliokuwa wakiyakadhibisha. Kwa maana muda wa kuwa bado ilikuwa hayajakuwa wazi kwa wao yale yaliyofichikamana katika yale waliokuja nayo mitume na manabii, kana kwamba anasema walipaswa waulize, wahoji kile ambacho hawajakielewa. Lakini wao mara tu walipokuja Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamkadhibisha. Haikufaa hiyo hivyo. Lakini ujinga siku zote na upumbavu kuwapelekea watu kuyafanya haya. Mtu anamjilia haki, mwanzo tu wakuja, haifai, umeshauliza, ana imeuliza, sijauliza, haifai. Hii ndio haki gani bwana? Hii haki gani? Ah, ngoja kuna aya na hadithi. Ah, sitaki bwana, sitaki aya na hadithi, sitaki kelele, usinitafash. Tumeelewa vizuri? Kufuru gani? Kufuru jahli wa takdhib, ukafiri wa ujinga na kukadhibisha, ambao uko wazi mwingine anausema wazi kabisa, mwingine hasemi lakini uko nao kwenye moyo kwamba hili bado nistaki. Dhahira na batina, nje na ndani. Swali la 165 anasema rahimahullah, ma huwa kufru aljuhud, ni upi ukafiri wa upingaji? Anasema jawab huwa ma kana bikitmani alhaq, ni ule unaopatikana kwa kuificha haki. Wa adam alinqiyad lahu, na kutokuinyenyekea hiyo haki. Dhahiran, kwa dhahiri, ma alilmi bi, pamoja na kuwa mtu anaielewa hiyo haki, anajua kwamba hii ni haki, akaificha na yeye hakuinyenyekea, baada ya kuwa ana ilmu nayo na maarifa nayo. Batinan, ana maarifa nayo hiyo haki ndani ya moyo wake, lakini kapinga kufru aljuhud, kakufri Firauna wa qaumihi bi Musa, kama vile ulivyokuwa ukafiri wa Firauna na watu wake kwa Musa bin Imran alayhi salam. Walikuwa wakijua kwamba huyu Musa ni wa haq na aliyokuja nayo ni haq, lakini Firauna akaificha ile haq na anaijua na akuinyenyekea, akawa anawatapeli watu wake kwa maneno ya kitapeli, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, anawaambia watu wake, mpaka leo hii sijapata kujua kwamba nyinyi bani Israila mna mola mwingine asiyekuwa mimi, bado sijajua. Fauqidi li ya Hamanu ala tin faj'al li sarha la'alli attali'u ila ilahi Musa, akamwambia waziri wake Haman, mtengenezee mnara mrefu, jengo refu, nikamchungulie huyo mola wake Musa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba, lakini mimi yakini yangu Musa ni muongo. Anasema kwenye mdomo, lakini kwenye moyo wake anakiri juu ya Musa aliyokuja nayo. Hii ni kufru aljuhud. Wa kufri liyahudi bi Muhammadi, na ukafiri wa mayahudi kwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ni kufru aljuhud. Wanamjua kama wanavyowajua watoto wao. Aya hii imewashukia wao katika surah al-Baqara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, na hakika kundi miongoni mwao mayahudi wanaificha haki ile hali wanajua. Al-haqqu min rabbika, haki inayotoka kwa mola wako Muhammad. Fala takunanna min al-mumtarin, usiwe katika wenye kuwa na mashaka, hii yatoka kwa mola wako. Na wao wanajua mayahudi, na kundi miongoni mwao wanaificha hii haki. Kufru aljuhud. Qala Allah ta'ala, anasema Allah aliyetukuka katika suratu an-Naml aya ya 14, fi kufri Firauna wa qaumi, katika kubainisha ukafiri wa Firauna na watu wake. Anasema wajahadu biha, na wakazipinga aya za Allah tabaraka wa ta'ala, wastaiqanataha anfusuhum, ilhali zimeyakiniwa hizo aya za Allah na nafsi zao wenyewe. Dhulman wa uluwa, wameyafanya hayo ni kwa dhulma tu na kutaka uluwa. وقال تعالى ما نسمع الله كتك سورة البقرة آية 89، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما يهودي هوا قال ألتواجلي واو أو قال ولتواجلي واو ما عرفوا نيال ولي ويجوا واو كفروا به وكا يكفروا وما يكفروا وليكجناء محمد صلى الله عليه وسلم baada ya kuwa walikwisha yajua. Hii ni kufru aljuhud. Akasema tena subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara aya 166, wa inna fariqan minhum na hakika jopo au kundi miongoni mwao Wayahudi, la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun, wanaijua haki wanaificha haki ila hali wanaijua. Kufuru gani hiyo? Kufuru aljuhud. Tuishilieni hapo insha Allah taala, tukuja kuendelea darasa la wiki ijayo insha Allah, tutakuja kusoma kufru al-inad wal-istikbar na kuendelea insha Allah taala. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran.